miliony Polaków otrzymało zwrot. Dowiedz się więcej na podatki.gov.pl/niskie-podatki. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 14. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik, Brancati. Rozmowy o bezpieczeństwie i wsparciu dla Ukrainy. W Warszawie trwa spotkanie ministrów obrony państw bukareszteńskiej dziewiątki. Do wspólnego świętowania Dnia Flagi zachęca Biuro Niepodległa. Organizuje m.in. operowy piknik i warsztaty. Polskie Radio na podium wśród najbardziej opiniotwórczych nadawców radiowych. W marcu na trzecim miejscu. W warszawskich Łazienkach Królewskich trwa spotkanie ministrów obrony państw bukareszteńskiej dziewiątki. Obradom przewodniczą wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak i minister obrony Rumunii Angel Tilvar. Rozmowy dotyczą bezpieczeństwa międzynarodowego i wsparcia dla Ukrainy. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która jest w Łazienkach Królewskich i która zna więcej szczegółów na temat trwającego tam spotkania. Narada rozpoczęła się w południe, potrwa jeszcze około 2 godzin. Debata szefów resortów obrony państw B9 toczy się za zamkniętymi drzwiami, ale wiemy, jakie główne tematy omawiają ministrowie. Te najważniejsze to oczywiście sprawa wojny na Ukrainie i dalsze wsparcie militarne dla ukraińskiej armii. W ubiegłym tygodniu zapadła w tej sprawie ważna decyzja. To w Polsce będą serwisowane czołgi Leopard, które koalicja międzynarodowa przekazała Ukrainie. Kolejny istotny wątek to przygotowania do zbliżającego się szczytu NATO. To dzisiejsze spotkanie pozwoli wypracować wspólne stanowisko krajów bukareszteńskiej dziewiątki, w tym dalszego wzmacniania wschodniej flanki NATO, mówił jeszcze przed naradą w Warszawie wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz. Polska jest liderem, jeżeli chodzi o wschodnią flankę NATO. To wszystkie oczy Europy i świata, członków NATO są często skierowane właśnie na Warszawę i wszystkie decyzje co do wschodniej flanki NATO są z Warszawą konsultowane. Szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego odbędzie się w lipcu w Wilnie, a to dzisiejsze spotkanie grupy B9 zakończy konferencja prasowa ministrów obrony Polski i Rumunii zaplanowana na 16:45. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za relację. Rosja uznała 10 norweskich dyplomatów za osoby niepożądane. Poinformowało o tym Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Oslo, na które powołała się agencja Reutera. W połowie kwietnia Norwegia wydaliła z kraju 15 rosyjskich dyplomatów, których uznała za agentów wywiadu. W Rzymie rozpoczął się włosko-ukraiński szczyt poświęcony odbudowie zniszczonej przez wojnę Ukrainy. Oprócz polityków bierze w nim udział kilkuset przedsiębiorców z obu krajów. Z Ukrainy przybyli premier Denis Szmyhal, ministrowie spraw zagranicznych i gospodarki. W obradach udział biorą szefowie 600 włoskich firm i 150 ukraińskich. Wicepremier Tajani podkreślił, że chodzi o taką odbudowę Ukrainy, która przyspieszy jej członkostwo w Unii Europejskiej. Konferencja dotyczy głównie infrastruktury, energii, służby zdrowia, handlu i bankowości. Jutro premier Szmyhal po ponad 2 latach zostanie przyjęty ponownie na audiencji przez papieża Franciszka. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Jutro rano rozpocznie się akcja usuwania niewybuchów w Policach. Ładunek został odnaleziony w sobotę przy ulicy Piotra i Pawła. To niewybuch z czasów II wojny światowej o masie około 250 kg. Promień rażenia wynosi około kilometra. Teren zabezpieczają służby. Akcja wywożenia rozpocznie się o 7:00. Podnoszeniem ładunku zajmie się wojsko, mówi Anna Kazimierczak z Policji w Policach. Na ten czas postanowiono o ewakuacji mieszkańców Tatyni i Wieńkowa. Osoby te zobowiązane są do opuszczenia strefy zagrożenia. Jedno miejsce jest wskazane do ewakuacji jako dom pani Sołtys w Tatyni, więc myślę, że trzeba będzie się dostać we własnym zakresie. Jeżeli chodzi o zwierzęta gospodarskie, trzeba je zabezpieczyć w budynkach gospodarskich. Zamknięta dla ruchu będzie ulica Piotra i Pawła, a przez wieś Tatynia nie będzie kursować linia samorządowa. Kampania społeczna Moja Flaga, operowy piknik z Niepodległą i warsztaty. W ten sposób Biuro Niepodległa zaprasza do wspólnego świętowania Dnia Flagi. 2 maja upamiętniamy historię polskich barw narodowych, symboli oraz tradycji patriotycznych. Operowy piknik z Niepodległą odbędzie się w Łazienkach Królewskich, gdzie powstaje siedziba Polskiej Opery Królewskiej, mówi minister kultury Piotr Gliński. Te obchody są o tyle szczególne właśnie, że po raz pierwszy takie duże wydarzenie tutaj warszawskie to jest ten piknik. Będą mogli mieszkańcy, osoby, które przyjdą, zapoznać się z tą inwestycją bardzo przyjazną

Tomasz Łysiak i jego pan Tałyk. Myślę, że też się będzie działo. Drodzy Państwo, sprawdzimy także, co tam na naszej liście przebojów. Do piątku jeszcze trochę czasu. Można skoncentrować się i zagłosować może częściej niż raz, częściej niż dwa, częściej niż trzy. Program Trzeci Polskiego Radia. małym. No by łat zrobić chcę, tym ze ścian już strapałem. Zamurować czas drzwi. Mój, jestem kawałek. Do piątku jeszcze troszkę czasu. Sprawdźmy, co teraz się dzieje na naszej liście przebojów trójki. Tomasz Miara w studio. Lista przebojów trójki. Jeżeli są Państwo ciekawi, jak w ostatni piątek, w czasie 55. wydania Listy Przebojów Trójki, poukładały się Państwa głosy, to mogą Państwo sprawdzić to na naszej internetowej stronie, ale mogą też Państwo uwierzyć mi na słowo, że na miejscu 24. była Kathy Melua, jej Golden Record spadło o jedną pozycję. Do dołu o 4 miejsca duet Sanach i Dawid Podsiadło. Ostatnia nadzieja była na 23. Wszystko to, co mam, wszystko to, co mam, to ta nadzieja, że życie mnie poskleja. Dziś odchodzę sam, dziś odchodzę sam. Już nie zawrócę, to wszystko dziś porzucę. Ja się zarzekam, uciekam, dość mam przeznaczenia. Sabaton, The Unkillable Soldier niestety musieli pogodzić się ze spadkiem i to aż o 9 pozycji, byli na 22. Jeżeli wśród 30 piosenek w zestawieniu albo wśród 3 propozycji są piosenki, które Państwu przypadły do gustu, no to proszę na nie zagłosować. lptpolskieradio.pl, czyli nasza internetowa strona, albo nasza aplikacja mobilna właśnie do tego służą. Czekamy na Państwa głosy do piątku do 12, a 56 lista już w piątek od godziny 19. Do usłyszenia. Lista przebojów Trójki. Program Trzeci Polskiego Radia. Naszym gościem jest teraz dyrektor Łazienek Królewskich w Warszawie, pani Marianna Otmianowska. Dzień dobry, pani dyrektor. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu. No i majówka przed nami, a to znaczy, że drodzy państwo, absolutnie trzeba odwiedzić Łazienki Królewskie w Warszawie, bo są po prostu piękne. Wraz z majówką zaczynamy sezon letni w naszym muzeum i tu od razu chciałabym podkreślić, że od 1 do 8 maja jesteśmy otwarci, a wszystkie wnętrza można zwiedzać bezpłatnie. Co roku staramy się, by majówka była takim naszym świętem, świętem narodowym, świętem rodzinnym, świętem także naszego muzeum. Bardzo ważne jest to, że 8 także jesteśmy otwarci. Jest to poniedziałek. Standardowo muzea w poniedziałki są zamknięte, ale 8 maja przypadają imieniny króla Stanisława Augusta, założyciela, kreatora, człowieka, bez którego tego miejsca by nie było. Więc wypadałoby przynieść jakiś upominek, albo może jakieś warsztaty będą robienie prezentów. Najważniejsze, żeby państwo przyszli i nas odwiedzili i faktycznie tego dnia również będzie można w sposób szczególny zwiedzać i poznawać tajemnice łazienek. Każdego dnia tak naprawdę przez majówkę od 1 do 8 dzieje się coś szczególnego i charakterystycznego. Od razu wspomnę, że szczegółowo można o tym przeczytać na naszej stronie internetowej. I jest to pewnie wygodne, bo aż ciężko będzie mi wymienić wszystko po kolei, ale postaram się tak w skrócie, żeby państwa po prostu zachęcić. To zacznijmy, pani dyrektor, to ja tak określę ten obszar. Wyobraźmy sobie, że na majówkę przyjechało do nas kilkoro zacnych osób w różnym wieku. Nagle mamy taką ekipę, mamy 4-latków, 5-latków, rozbuchanych 11-latków, rodziców po 60. I co wtedy? Gdzie zabrać taką ekipę w takim razie do łazienek? Oczywiście przede wszystkim ogrody zabytkowe i wszystkie wnętrza. U nas na każdym kroku historia, dziedzictwo i taki zachwyt. My w ogóle o naszym muzeum opowiadamy w kategorii zachwytu, czyli oderwania się od codzienności, od rzeczywistości i znajdowania zachwytu w tym, co związane z tym najpiękniejszym miejscem. I 1 maja to jest piknik europejski z okazji 19. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Parady orkiestr, strefa edukacji, warsztaty w plenerze, warsztaty we wnętrzach. Na niektóre należy się zapisać, także bardzo tutaj proszę właśnie zajrzeć na tą stronę internetową. Ale wiele się będzie działo. 2 maja to z kolei Dzień Flagi. Dzień Flagi, który w tym roku obchodzimy dość szczególnie, po raz pierwszy z Biurem Niepodległa oraz z Polską Operą Królewską. Zapraszamy na operowy piknik z Niepodległą na naszym terenie przy Myśliwieckiej, czyli przy naszej wspólnej ulicy w pewien sposób można powiedzieć. Odbędzie się operowy piknik od 12 do 17. Będą to działania muzyczno-performatywne, ale także szereg warsztatów. No i 3 maja nasze święto narodowe, niezwykle istotne w naszej rezydencji królewskiej założonej przez króla Stanisława Augusta, przez tego samego króla, dzięki któremu została ogłoszona konstytucja 3 maja. Za każdym razem jednak warto przypomnieć, pierwsza w Europie, druga na świecie. W Pałacu na Wyspie będą państwo mogli oglądać faksymile konstytucji 3 maja, a także wziąć udział w debacie historycznej. To może się dziać. 6 maja w Łazienkach Królewskich odbędą się warszawskie dni kawaleryjskie, a w związku z tym będzie można zobaczyć, drodzy państwo, pokaz władania szablą i lancą. Tak, to okazja do poznania, do zobaczenia, do zachwytu nad tą kulturą i tradycją kawaleryjską. Na hipodromie szereg pokazów, te dawne stroje ochotniczego szwadronu, ale także w stajniach Kubickiego możliwość zobaczenia ekspozycji związanej z powozami. Ale 7 maja z kolei będzie odsłonięcie popiersia księcia Józefa Poniatowskiego, także przy współpracy i udziale kawalerii. Także będzie miniatura teatralna przypominająca takie wydarzenia związane z księciem Józefem. Ale przenieśliśmy się do 7 maja, a pragnę jeszcze wspomnieć o 6 maja, kiedy w Teatrze Królewskim inaugurujemy cykl koncertów jazz w Łazienkach pod kierunkiem artystycznym wybitnego Włodka Piotrka Pawlika. Wracamy do tej tradycji przedpandemicznej. W tym sezonie uda nam się zorganizować, będą zorganizowane aż 4 takie koncerty w ramach projektu Jazz w Łazienkach, ale myślę, że warto również wspomnieć, że tak jak inaugurujemy sezon letni w Łazienkach, tak pierwszy raz co sobota nasze łazienki, wszystkie wnętrza będą otwarte aż do godziny 20. Wychodzimy no, wreszcie, na... drodzy państwo, kto nie myślał o tym, że tak powinno być? Dobrze. Dzięki temu praktycznie noc muzeów będzie w każdą sobotę. Drodzy państwo, Łazienki Królewskie w Warszawie trzeba odwiedzić i to nie raz, można co tydzień. Tyle się dzieje, że aż nie wiadomo od czego zacząć. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem była dyrektor Łazienek Królewskich w Warszawie, pani Marianna Otmianowska. Dziękujemy. Bardzo dziękuję. Zapraszam. Do zobaczenia. A ciągle jestem tylko twym wspomnieniem. A wciąż nie umiem przestać tobą żyć. A mogłeś zranić mnie trochę mocniej. Zabrać mi nadzieję, szansę na coś więcej. A ciągle zbieram siebie z miejsc po tobie i znów na kawałki rozpadam się. Wiem, że wystarczą mi nawet kłamstwa. Daję się w nagrodę, gdy masz na to ochotę. Przyjemności głosowania nie można sobie odmawiać, drodzy państwo, a później trzeba sprawdzić w piątek wieczorem. Foo Fighters Rescued. Ten utwór znajduje się na liście przebojów trójki. Aby oddać głos, należy wejść na stronę lpt.polskieradio.pl.